Arkadi Averchenko. Sinek. Seslendiren Akın Altan. 1. Bir mahpusun hatıra defterinden. İşte, nihayet Kodes'teyim. Aman Allah'ım, ne can sıkıntısı. Sese bile hasret kaldım. Yanımda bir canlı mahluk bile yok. Aman ya Rabbi. Şu karşıdaki de ne? Duvarda. Acaba yanılıyor muyum? Ne bahtiyarlık, ne saadet. Gerçekten de bulunduğum hapishane hücresinin duvarında adi bir sinek görmüştüm. Hayvancağız ön ayaklarını başı üzerinde kilitlemiş, mahzun mahzun duruyordu. Sevgili sinek, sen benim en iyi arkadaşım olacaksın. Burada sen benim yalnızlığımı gidereceksin. Ama içimde büyük bir üzüntü var. Ya bu hayvancağız buradaki gıdayı beğenmeyerek buradan kaçıp gitmek isterse? Ona güzel bir yemek hazırlamalıyım. Küçük bir parça şeker alıyorum. Şekeri suda ıslatıyorum. Şekeri küçük bir söğüş parçasının yanına koyuyorum. İyice bilmiyorum ama herhalde sinekler et de severler. Ve küçük hapishane arkadaşımın bunları nasıl yiyeceğini gözetlemeye başlıyorum. Sinek hücrenin içinde uçuyor, duvara konuyor, mütevazı karyolamın üzerinde duraklıyor, vızıldıyor. Ama benim ona hazırladığım yemeği bir türlü görmüyor. Sevgili sinek, biraz bu yana baksana. Karyolamdan kalkıyorum, yavaşça ellerimi sallayarak sineği masaya doğru kovalıyorum. Korkma yavrucağım, korkma. Benden sana hiçbir fenalık gelmez. Biz ikimiz felaket arkadaşıyız. Ah, nihayet sinek masaya kondu. Ben kendimi tutamadım. Afiyet olsun, afiyet şekeri olsun, diye bağırdım. Hapishane hücresi buz gibi. Sineğim, sevgili arkadaşım, duvarda tuhaf bir vaziyette duruyor. Sakın ölmüş olmasın. Hayır. Hey gardiyan! Hücremde yalnız olduğum müddetçe soğuk bana vız geliyordu. Sizden ne ateş ne de soba istemiyordum. Ama şimdi iş başka. Bize ateş veriniz. Burasını ısıtınız. Kimse benim feryadımı duymuyor. Hapishane iyice kulaklarını tıkamış. Sinek, duvarda eski vaziyetini muhafaza ediyor. Ne bahtiyarlık. Sıcacık, çay dolu bir çaydanlık getirdiler. Sevgili arkadaşım, hiç üzülme. Şimdi sen de ısınacaksın. Çaydanlığı yavaşça duvara yaklaştırıyorum. Tam sineğin altına getirerek tutuyorum. Sıcak çay buharları sineğe doğru yükseliyor. Sinek kımıldıyor, silkiniyor. Nihayet, çok şükür. Sevgili arkadaşım, biz birbirimize yardım etmeye mecburuz. Bu gece hiç uyuyamadım. Aklıma kötü kötü düşünceler geldi. Ya sineğin karanlıkta uçacağı tutar da duvarından kalkar ve benim karyolama konarsa? Ben de farkına varmadan onu ezersem? Sevgili arkadaşımı ezip öldürmek. Aman Allah'ım, ne kötü bir düşünce. Hayır, buna imkan vermemeli. Lambamı yaktım, masanın üzerine koydum. Gözlerim açık. Yattığım yerden hep sineği gözlüyorum. Ama zarar yok. Gündüz bol bol uyuyabilirim. Ne felaket. Sineğim az kalsın bir örümcek ağı içinde can verip gidiyordu. Gerçi ben bugüne kadar hücremde örümceğe benzer bir şey görmemiştim. Ama gel gelelim odamda bir örümcek ağı varmış. Biraz içim geçmiş uyuyakalmıştım. Bir de ne bakayım. Uykumun arasında kulağıma bir vızıltı geliyor. İçimde fena bir duyguyla yerimden fırlıyorum. Bir de ne bakayım. Sevgili sineğim bir örümcek ağının kenarında durmuyor mu? Az kalsın deli oluyordum. Sevgili arkadaşım, ben de böyle bir ağın kurbanıyım. Senin de aynı şekilde böyle bir ağa kurban gitmeni ister miyim? Kış, kış! Ellerimi kollarımı sallayarak sineği kovalıyorum. Ama sineği korkutmamak için elimden geldiği kadar az bağırıyorum. Sinek beni görür görmez ürktü. öte yana kaçayım derken örümcek ağlarının içine düştü. Hay Allah layığını versin. Gördün mü yaptığı işi? Elimle bütün örümcek ağını indiriyorum. Büyük bir ihtimamla sineği kurtarıyorum. Ah, bir ayır sahibi çıksa da, benim örümcek ağımı da böyle mahvetse ve beni de kurtarsa. Bugün ne yiyebiliyorum ne de içebiliyorum. Sırt üstü karyolama uzanmış boyuna hep aynı noktaya bakıyorum. Sineğim kaybolmuştu. Uçmuş gitmiş beni terk etmişti. Egoist mahluk. Sanki burası onun için fenaydı. Sanki burada ben ona bakmıyordum. 2. Sineğin hatıra defterinden. Basbayağı bir merak, bir kapris yüzünden buraya geldim. Gelir gelmez de hemen hata ettiğimi anladım. Burası ne can sıkıcı bir yermiş. Bu hapishane hücresine daha yeni gelmiş bir duvara konmuştum. Birdenbire üzerime dikilen yabancı bakışlarla irkildim. Bu adam benden ne istiyor? Bu adam bana yiyecekmiş gibi. Niçin bu kadar dikkatli bakıyor? Yoksa beni öbür dünyaya göndermek mi istiyor? Anlaşıldı. Bize dinlenmek haram olacak. Bari kalkıp hücrenin içinde biraz uçayım da şunun elinden kurtulayım. Ama şurasını bir türlü anlayamıyorum. Bu adam benden ne istiyor? Masanın üzerine iğrenç, yapışkan bir tatlıyla biraz et koydu ve avuçlarını birbirine çırparak beni kovalamaya girişti. Doğrusunu isterseniz ömrümde bu kadar komik bir manzara görmedim. Koskoca adam buzağı gibi zıplayıp duruyor. Çok komik. Çocuk olsa neyse. Ama büyük adam için biraz tuhaf kaçıyor. Başka çare yok. Masanın üzerine konup şu yemekleri yemek lazım. Ama bu adam ne bağırıp duruyor? Hiç de utanmıyor. Hem de koskocaman bir adam olacak. Aman ya Rabbi, bir dakika bile rahat yüzü göremeyeceğim. Henüz gözlerimi kapamış şöyle hafif tertip uyuklamaya başlamıştım. Derken bir haykırma, bir gürültüyle yerimden sıçradım. Koca herif bağırıp çağırıyor, elleriyle kapıyı yumrukluyordu. O kadar bağırdı, çağırdı, kapıyı o kadar yumrukladı ki, nihayet ona çay dolu bir çaydanlık getirdiler. Acaba ne yapmak fikrindeydi? Aman ya Rabbi, bir bu eksik. Herif sıcak çaydanlığı burnumun dibine kadar sokmaz mı? Yavaş ol be herif. Korktuğum başıma geldi. Adam kanatlarımdan birini yaktı. Yaralı kanadımla uçmaya tecrübe edeyim bari. Ne gülünç şey. Ben uçuyorum, o elinde sıcak çaydanlık peşimden koşuyor, beni kovalıyor. Dışarısı zifiri karanlık. Artık iyice akşam oldu. Gözlerimden uyku akıyor. Fakat uyuyabilene aşk olsun. Adam lambayı yakmış, gözlerini bana dikmiş, habire bakıyor. Lakin her şeyin bir hududu var. O kadar yorulmuşum, asabım o kadar bozulmuştu ki, bu kaçık herifin elinden bir türlü kurtulamayacağımı zannediyordum. Tabii bu vaziyette uyuyamayacağım. Sabah olur olmaz da adam, elinde sıcak çaydanlık olduğu halde gene peşime düşecek. Bugün şu köşedeki örümcek ağına yaklaştım. Örümcek çoktan yuvasını terk ettiği için maksadım şu budala mahlukun yuvasını tetkik etmekti. Fakat ne olsa beğenirsiniz. Ben daha örümcek ağına yaklaşır yaklaşmaz kaçık adam bir deli gibi yerinden fırladı. Abaz abaz haykırarak elini sallamaya başladı. Tabii ben fena halde ürktüm ve şöyle biraz kenara çekildim. Bu arada örümcek ağına takılmayayım mı? Dur! Aman! Ne yapıyorsun? Ben kendim kurtulurum! Bırak beni! Kanadımı kırdın! Kanadımı kırdın ayol! Aman ayağım! Ayağım! Artık yeter yavrum. Bu da ne? Bir kampana. Herhalde öğle yemeğine çağırıyorlar. Ne saadet! Kapı açılıyor, ben de dışarı fırlıyorum. Adio! Artık bir daha buralara ayak basar mıyım ben? Bütün hemcinslerime tavsiyem şu. Sevgili sinekler, hapishane hücrelerinden uzak durunuz. Oralara düşmemeye çalışınız. Son!